हम तुम्हें चाहते हैं से। हम तुम्हें चाहते हैं से। मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे हम तुम्हें चाहते हैं। रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, पल में ऐसे लगे, पल में ऐसे लगे जिस्म से जान जैसे जुदा हो, हम तुम्हें चाहते हैं। मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे हम तुम्हें चाहते हैं। जिंदगी बिन तुम्हारे अधूरी, जिंदगी बिन तुम्हारे अधूरी, तुमको पालूं अगर, तुमको पालूं अगर हर कमी मेरी हो जाए पूरी। जिंदगी बिन तुम्हारे अधूरी, ले चलेंगे तुम्हें हम वहाँ पर, ले चलेंगे तुम्हें हम वहाँ पर, तन्हाई सनम, तन्हाई सनम शहनाई बन जाए जहाँ पर, हम तुम्हें चाहते हैं। हम तुम्हें चाहते हैं। मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे हम तुम्हें चाहते से भरी तेरी आँखें। तेरा साथ है इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा।